حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے سختیوں اور تکالیف کا برداشت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی اتنی کسی کو نہیں پہنچائی گئی، اور جتنا مجھے اللہ کی وجہ سے ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی چیز ہوتی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جائے، یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی تھی۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، آپ کا بھتیجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں اور ہماری مجلس میں ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں ایسی باتیں سناتا ہے جن سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دیں۔ تو ابو طالب نے مجھ سے کہا، عقیل، اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ میں آپ کو ابو طالب کی ایک کوٹھری میں سے بلا کر لایا۔ آپ میرے ساتھ چل رہے تھے، آپ سائے میں چلنا چاہتے تھے کیونکہ دھوپ تیز تھی، لیکن راستے میں سایہ نہ مل سکا یہاں تک کہ آپ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ تو آپ سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تم کو خود بھی معلوم ہے کہ میں تمہاری ہر بات مانتا ہوں، تمہاری قوم والوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ تم کعبہ میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو ایسی باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ان کے پاس جانا چھوڑ دو۔ آپ نے نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا کہ جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس پر ابو طالب نے کہا، میرا بھتیجا کبھی غلط بات نہیں کہتا، تم سب بھلائی کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے، تم مجھ پر بھی ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی، اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم، لہذا تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہیں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یعنی میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈوب ڈوبا آئیں اور آپ رو دیے، اور آپ وہاں سے پشت پھیر کر چل دیے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، اے میرے بھتیجے۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ابو طالب نے کہا، آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں، اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے بھی تمہارا کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر مٹی ڈالی۔ آپ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ آپ کی ایک بیٹی آ کر آپ کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، مت رو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے، اب یہ شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ترش روئی اور سختی کے ساتھ پیش آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، آپ کی کمی بہت جلد محسوس ہونے لگی۔ حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ مجمع کیسا ہے؟ میرے والد نے کہا، یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں۔ چنانچہ ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کو ایک مان لینے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے، اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے تو ایک عورت پانی کا برتن اور رومال لیے ہوئے آئی جس کا سینہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے اس عورت سے برتن لے کر پانی پیا اور وضو کیا، پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے میری بیٹی، اپنے سینے کو ڈھانپ لے اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کر۔ ہم نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے جاہلیت میں دیکھا تھا کہ آپ فرما رہے تھے، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چہرے پر تھوک رہا ہے اور کوئی آپ پر مٹی ڈال رہا ہے، اور کوئی آپ کو گالیا دے رہا ہے اور یوں ہی ہوتا رہا یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا پھر ایک لڑکی پانی کا پیالہ لے کر آئی جس سے آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کہا اے میری بیٹی نہ تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہونے کا خطرہ محسوس کرو اور نہ کسی قسم کی ذلت کا میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہیں وہ ایک بہت خوبصورت بچی تھی حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی تکلیف پہنچائی انہوں نے کہا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حطیم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کر زور سے آپ کا گلا گھونٹا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عقبہ کو کندھے سے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹایا اور یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور لایا تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں میں بیان کر رہے تھے انہوں نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بھی میرے مقابلے میں آیا میں تو اس پر غالب ہوا سب سے بہادر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ہم لوگوں نے غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا تھا پھر ہم نے کہا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا ارادہ نہ کر سکے اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکا بس ایک ابو بکر نے اس کی ہمت کی اور وہ ننگی تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے رہے جو کافی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کا ارادہ کرتا تو یہ اس پر چھپٹتے تو یہ ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پکڑ رکھا تھا کوئی آپ پر ناراض ہو رہا تھا کوئی آپ کو جھجھوڑ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے تمام خداؤں کو ایک خدا بنا دیا اور اللہ کی قسم اس دن بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکا یہ آگے بڑھے کسی کو مارتے تھے کسی سے لڑتے تھے کسی کو جھجھوڑتے تھے اور کہتے جاتے تھے تمہارا ناس ہو کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اتنا کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اوپر اٹھائی اور رونے لگے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی پھر کہا میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا مومن بہتر ہے جن کا قرآن میں تذکرہ ہے یا ابو بکر تمام لوگ خاموش رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ساری زمین آل فرعون کے مومنوں سے بھر جائے تو ان کی زندگی بھر کے اعمال سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی زیادہ قیمتی ہے آل فرعون کا وہ مومن تو اپنا ایمان چھپا رہا تھا اور یہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل بن ہشام شیبہ بن ربیعہ عتبہ بن ربیعہ عقبہ بن ابی معیط امیہ بن خلف اور دو اور آدمی کل سات کافر حطیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں لمبے لمبے سجدے کر رہے تھے ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے جہاں فلاں قبیلہ نے جانور ذبح کر رکھا ہے اور اس کی اوجھڑی ہمارے پاس لے آئے پھر ہم وہ اوجھڑی محمد کے اوپر ڈال دیں گے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط گیا اور اس نے وہ اوجھڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے میں وہاں کھڑا تھا مجھ میں بولنے کی بھی ہمت نہ تھی میں تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تھا میں وہاں سے جانے لگا کہ اتنے میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے یہ خبر سنی وہ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کے کندھوں سے اوجھڑی کو انہوں نے اتارا پھر قریش کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگ گئیں کافروں نے ان کو کچھ جواب نہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق سجدہ پورا کر کے سر اٹھایا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تین مرتبہ یہ بد دعا کی اے اللہ تو قریش کی پکڑ فرما عتبہ عقبہ ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما پھر آپ مسجد حرام سے باہر تشریف لے گئے راستے میں آپ کو ابو البختری بغل میں کوڑا دبائے ہوئے ملا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پریشان دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا آپ نے فرمایا مجھے جانے دو اس نے کہا خدا جانتا ہے کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ مجھے نہ بتا دیں کہ آپ کو کیا پیش آیا ہے آپ کو ضرور کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے جب آپ نے دیکھا کہ یہ تو مجھے بتائے بغیر نہیں چھوڑے گا تو آپ نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ابو جہل کے کہنے پر آپ پر اوجھڑی ڈالی گئی ابو البختری نے کہا آؤ مسجد چلیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو البختری چلے اور مسجد میں داخل ہوئے پھر ابو البختری ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کر بولا اے ابو الحکم کیا تمہارے ہی کہنے کی وجہ سے محمد پر اوجھڑی ڈالی گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ابو البختری نے کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر مارا۔ کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ابو جہل چلایا، تم لوگوں کا ناس ہو، تمہارا اس ہاتھا پائی سے محمد کا فائدہ ہو رہا ہے۔ محمد تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی بچے رہیں۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی وغیرہ نے ابو البختری والے قصے کو مختصر نقل کیا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالنے کے بعد وہ لوگ زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ امام احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان ساتوں کافروں کو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے۔ حضرت یعقوب بن عتبہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے آ کر ابو جہل نے آپ کا راستہ روک لیا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ حضرت حمزہ شکاری آدمی تھے اور اس دن وہ شکار کرنے گئے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ کیا وہ حضرت حمزہ کی بیوی نے دیکھ لیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا، ابو عمارہ، جو کچھ ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے، اگر تم اسے دیکھ لیتے تو نہ جانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی گردن میں کمان لٹکائے ہوئے اسی طرح چل دیے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے ابو جہل کو قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے ابو جہل کے سر پر زور سے کمان مار دی اور اس کا سر زخمی کر دیا۔ قریش کے کچھ لوگ کھڑے ہو کر حضرت حمزہ کو ابو جہل سے روکنے لگے۔ حضرت حمزہ نے کہا، آج سے میرا بھی وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اپنی اس بات سے نہیں پھروں گا۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے اس سے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی، اور مسلمان اپنے کام میں اور زیادہ پکے ہو گئے، اور اب قریش ڈرنے لگے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور حفاظت کریں گے۔ حضرت محمد بن کعب قردی مرسلن روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تیر اندازی سے واپس آئے تو ان کو ایک عورت ملی جس نے ان سے کہا، اے ابو عمارہ، تمہارے بھتیجے کو ابو جہل بن ہشام سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے برا بھلا کہا، ان کو تکلیف پہنچائی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، کیا کسی نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں اللہ کی قسم، بہت سے لوگ دیکھ رہے تھے۔ حضرت حمزہ وہاں سے چل دیے اور صفا مروہ کے پاس قریش کی اس مجلس میں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی کمان پر ٹیک لگا کر کہنے لگے، میں نے ایسے اور ایسے تیر چلائے اور یہ کیا اور وہ کیا۔ پھر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کمان پکڑ کر ابو جہل کے کانوں کے درمیان سر پر اس زور سے ماری کہ کمان ٹوٹ گئی، اور کہا کہ یہ تو کمان کی مار تھی، اس کے بعد تلوار کی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عمارہ، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ کام تو ایسا ہے کہ اگر تم بھی کرو تو ہم تمہیں نہ کرنے دیں، حالانکہ تم ان سے افضل ہو، اور اے ابو عمارہ، تم بدخلق نہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں بیٹھا ہوا تھا، کتنے میں ابو جہل لعنہ اللہ سامنے سے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ اگر محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں گا تو ان کی گردن کو پاؤں کے نیچے روند ڈالوں گا۔ میں وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور جا کر میں نے انہیں ابو جہل کی بات بتائی۔ آپ وہاں سے غصے میں نکلے، یہاں تک کہ مسجد حرام پہنچ گئے، اور مسجد میں داخل ہونے کی آپ کو اتنی جلدی تھی کہ دروازے کے بجائے دیوار پھلانگ کر آپ اندر گئے۔ میں نے کہا، آج کا دن تو بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنی لنگی کو مضبوط باندھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا، اور آپ نے اندر جا کر یہ پڑھنا شروع کر دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیت پر پہنچے جس میں ابو جہل کا تذکرہ ہے، کل ان الانسان لیطغى رآہ استغنا، تو ایک آدمی نے ابو جہل سے کہا، اے ابو الحکم، یہ محمد مسجد میں ہیں۔ اس نے کہا، کیا تم وہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کی قسم، آسمان کا کنارہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورت کے آخر پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ حضرت برہ بنت ابی تجرات فرماتی ہیں کہ ایک دن ابو جہل اور اس کے ساتھی چند کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا اور آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، تو حضرت طلیب بن عمیر ابو جہل کی طرف بڑھے اور اسے مارا جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت طلیب کو پکڑ لیا، ابو لہب طلیب کی مدد کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت طلیب کی والدہ حضرت اروا کو جب اس واقعے کی خبر لگی تو انہوں نے کہا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن اس نے اپنے مامو زاد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ لوگوں نے ابو لہب سے کہا، تمہاری بہن اروا بے دین ہو گئی ہے۔ ابو لہب حضرت اروا کے پاس گیا اور ان سے ناراض ہونے لگا، تو انہوں نے کہا، تم بھی اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہیں اختیار ہوگا، ورنہ تمہیں اپنے بھتیجے کے بارے میں معذور سمجھا جائے گا۔ ابو لہب نے کہا، کیا ہم تمام عربوں سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اور وہ تو ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ حضرت قتادہ مرسلن بیان کرتے ہیں کہ عتیبہ بن ابی لہب کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے ہوئی، اور رقیہ عتیبہ کے بھائی عتبہ بن ابی لہب کے نکاح میں تھی۔ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا، میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ اور عتبہ اور عتیبہ دونوں کی ماں بنت حرب بن امیہ نے بھی، جسے قرآن میں حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، کہا، اے میرے بیٹوں، ان دونوں کو طلاق دے دو کیونکہ یہ دونوں بے دین ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ جب عتیبہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے دین کا انکار کیا ہے اور تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تاکہ تم کبھی میرے پاس نہ آؤ اور نہ میں تمہارے پاس آؤں۔ پھر اس نے آپ پر حملہ کر کے آپ کی قمیض کو پھاڑ دیا۔ وہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جانے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھ پر اپنا کوئی شیر مسلط کر دے۔ چنانچہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کے ساتھ گیا۔ جب یہ لوگ زرقا مقام پر پہنچے تو رات کو وہاں ٹھہر گئے۔ ایک شیر نے اس رات اس قافلے کا چکر لگایا۔ عتیبہ کہنے لگا، ہائے میری ماں کی ہلاکت، یہ شیر تو مجھے ضرور کھا جائے گا، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ مجھے ابن ابی کبشہ، یہ نام کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا تھا، نے مار ڈالا، جو کہ مکہ میں ہے اور میں شام میں ہوں۔ چنانچہ اس شیر نے سارے قافلے میں سے صرف عتیبہ پر حملہ کیا اور اس کا گوشت نوچ ڈالا اور اسے مار ڈالا۔ زہیر بن اعلیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ شیر اس رات اس قافلے کا چکر لگا کر واپس چلا گیا۔ قافلہ والوں نے عتیبہ کو اپنے درمیان لٹایا، چنانچہ وہ شیر دوبارہ آیا اور سب کو بھناکتا ہوا عتیبہ تک پہنچ گیا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رقیہ سے شادی کی، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم سے کی۔ حضرت ربیعہ بن عباد دیلی نے فرمایا، میں تم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بہت سنتا ہوں کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ میں ان واقعات کا کثرت سے دیکھنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ابو لہب اور عقبہ بن ابی معید کے گھر کے درمیان تھا۔ جب آپ اپنے گھر واپس آتے تو دروازے پر اوجھڑی اور خون اور گندگی پاتے۔ آپ اپنی کمان کے کنارے سے ان سب چیزوں کو ہٹاتے جاتے اور فرماتے، اے قریش کی جماعت، یہ پڑوسی کے ساتھ بہت برا سلوک ہے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان فرمایا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ کے احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری قوم کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور ان کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد علیل بن عبد کلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، میری نصرت کرو اور مجھے اپنے یہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بڑا غمگین اور پریشان ہو کر راستہ پر واپس چل پڑا۔ میں یوں ہی غمگین اور پریشان چلتا رہا۔ قرن ثعالب کے مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد، آپ نے جو حضرت جبرائیل سے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ارشاد فرما دیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور احمر کو ان پر ملا دوں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ حضرت ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امید لے کر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں والے آپ کو اپنے یہاں ٹھہرا لیں گے۔ چنانچہ آپ قبیلے ثقیف کے تین آدمیوں کے پاس تشریف لے گئے جو اس قبیلے کے سردار تھے اور آپس میں بھائی تھے، اور ان کے نام عبد علیل اور حبیب اور مسعود تھے، یہ عمر کے بیٹے تھے۔ آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش فرمایا اور ان لوگوں سے اپنی قوم کی ناقدری اور بے حرمتی کی شکایت کی، لیکن ان لوگوں نے آپ کو بہت برا جواب دیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کفار قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ آپ قبیلہ ثقیف کے پاس اس امید پر تشریف لے گئے کہ وہ آپ کو اپنے یہاں ٹھہرا لیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ قبیلہ ثقیف کے تین سردار ہیں جو کہ آپس میں بھائی ہیں، عبد علیل بن عمر اور حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر۔ آپ نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا اور ان لوگوں سے تکلیفوں کی اور اپنی قوم کی بے حرمتی کرنے کی شکایت کی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر بھیجا ہو تو میں کعبہ کے پردوں کی چوری کروں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دے کر نہیں بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ اس مجلس کے بعد میں آپ سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو آپ کا مقام اس سے بہت اونچا ہے کہ مجھ جیسا آپ سے بات کرے۔ اور تیسرے نے کہا رسول بنانے کے لیے آپ ہی رہ گئے تھے، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کسی اور کو رسول نہیں بنا سکتے تھے؟ اور آپ نے ان سے جو گفتگو فرمائی وہ انہوں نے سارے قبیلے میں پھیلا دی، اور وہ سب جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کے راستے پر دو صفیں بنا کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیے اور آپ جو قدم بھی اٹھاتے یا رکھتے اسے پتھر مارتے اور آپ کا مذاق بھی اڑاتے جاتے۔ جب آپ ان کی صفوں سے آگے نکل گئے اور ان کافروں سے چھٹکارا پایا اور آپ کے دونوں قدم مبارک سے خون بہ رہا تھا تو آپ ان لوگوں کے ایک انگوروں کے باغ میں چلے گئے اور ایک انگور کی بیل کے نیچے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ بہت غمگین، رنجیدہ اور دکھی اور تکلیف زدہ تھے اور آپ کے دونوں قدموں سے خون بہ رہا تھا۔ اسی باغ میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کافر بھی تھے۔ جب آپ نے ان دونوں کو دیکھا تو ان کے پاس جانا پسند نہ فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، حالانکہ آپ سخت تکلیف اور پریشانی میں تھے۔ ان دونوں نے اپنے غلام عداس کو انگور دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ عیسائی تھے اور نینوا کے رہنے والے تھے۔ عداس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور رکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھی۔ اس سے عداس کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس بھلے اور نیک آدمی کے شہر کے رہنے والے ہو جن کا نام حضرت یونس بن متہ تھا۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حضرت یونس بن متہ کون ہیں؟ آپ کو حضرت یونس کے جتنے حالات معلوم تھے وہ عداس کو بتائے، اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں، یعنی چھوٹے بڑے ہر ایک کو دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت عداس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے حضرت یونس بن متہ کے بارے میں کچھ اور بتائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت یونس بن متہ کے بارے میں جتنی وحی نازل ہوئی تھی وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کو سنا دی۔ اس پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آپ کے قدموں کو چومنے لگ گئے جن میں سے خون بہ رہا تھا۔ جب عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ نے اپنے غلام کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو دونوں سکتے میں رہ گئے۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو ان دونوں نے ان سے کہا تم کو کیا ہوا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ بھی کیا اور ان کے قدموں کو بھی چوما، اور ہم نے تم کو ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ حضرت عباس نے کہا یہ ایک بھلے آدمی ہیں، اور انہوں نے مجھے چند ایسی باتیں بتائیں جو مجھے اس رسول کے بارے میں معلوم تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف مبعوث فرمایا تھا، جن کو حضرت یونس بن متہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر وہ دونوں ہنس پڑے اور کہنے لگے ارے یہ آدمی تمہیں تمہاری نصرانیت سے نہ ہٹا دے، یہ آدمی بہت دھوکہ دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ طائف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر دو صفیں بنا کر دائیں بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ وہاں سے گزرے تو جو قدم بھی آپ اٹھاتے یا رکھتے وہ اس پر پتھر مارتے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ جب آپ نے ان سے چھٹکارا پایا تو آپ کے دونوں قدموں سے خون بہ رہا تھا۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کی بھلائی سے نا امید ہو کر جب ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا کہ میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اتنا تو کرو کہ تم میری بات چھپا کر رکھو، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی قوم کو طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے وہ معلوم ہو، کیونکہ اس سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور زیادہ جری ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا اور اپنے نادان لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے خلاف بھڑکایا، جس پر وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور آپ کے خلاف شور مچانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف لوگوں کا مجمع جمع کیا اور عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ دونوں اس باغ میں تھے۔ ثقیف کے جتنے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے۔ آپ انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے یہ دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے، اور طائف کے نادان لوگوں نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی اسے بھی انہوں نے دیکھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ قبیلہ بنو جمح کی ایک عورت سے ملے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ہمیں تمہارے سسرال والوں سے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، جب آپ کو طائف والوں کی طرف سے قدر اطمینان ہوا تو آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے ہی شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی، اے ارحم الراحمین تو ہی ضعفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کہ کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہے؟ اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تم اس سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو رشتہ داری کا جذبہ ان کے دل میں ابھر آیا اور انہوں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا اور اس سے کہا کہ انگوروں کا یہ خوشہ لو اور اس بڑی پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ انگور کھا لے۔ چنانچہ عداس وہ انگور لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر رکھ دیے اور آپ سے عرض کیا کہ نوش فرمائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے بسم اللہ پڑھی اور انگوروں کو کھانے لگے۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم اس علاقے والے کھانے کے وقت یوں نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کون سے علاقے کے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم تو نیک آدمی یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو۔ عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو یونس بن متہ کا کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے اور نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے جھک گئے اور آپ کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چومنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے انہوں نے تو تمہارے غلام کو بگاڑ دیا۔ جب حضرت عداس ان دونوں کے پاس واپس آئے تو دونوں نے ان سے کہا، اے عداس تیرا ناس ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم اس آدمی کے سر اور ہاتھوں اور قدموں کو چوم رہے تھے۔ حضرت عداس نے کہا، اے میرے آقا روئے زمین پر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھے انہوں نے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ دونوں نے حضرت عداس سے کہا، تیرا ناس ہو، یہ آدمی کہیں تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان تیمی نے اپنی سیرت کی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مجھ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھتی جب ہم دونوں غار ثور پر چڑھے تھے تو عجب منظر دیکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے خون ٹپک رہا تھا اور میرے دونوں پاؤں سن ہو کر پتھرا گئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے خون ٹپکنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں چلنے کے عادی نہیں تھے اور اس موقع پر ننگے پاؤں چلنا پڑا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا رباعی دانت شہید ہو گیا تھا اور آپ کا سر مبارک زخمی تھا۔ آپ اپنے چہرے مبارک سے خون پہنچتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو زخمی کر دیا اور اس کا اگلا داس شہید کر دیا، حالانکہ وہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، تیرا اختیار کچھ نہیں، یا ان کو توبہ دے وے خدا تعالیٰ یا ان کو عذاب کرے کہ وہ ناحق پر ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا، سامنے سے حضرت مالک بن سنان آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو چوسا اور آپ کے خون کو نگل گئے۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا ہے، وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد کا ذکر فرماتے تو ارشاد فرماتے کہ یہ دن سارے کا سارا حضرت طلحہ کے حساب میں ہے۔ پھر تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ میدان جنگ سے منہ موڑنے والوں میں سے سب سے پہلے واپس لوٹنے والا میں تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے بڑے زور شور سے جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کرے یہ حضرت طلحہ ہوں، اس لیے کہ جو ثواب مجھ سے چھوٹنا تھا وہ تو چھوٹ گیا، اب مجھے زیادہ پسند یہ ہے یہ ثواب میری قوم کے کسی آدمی کو ملے، اور حضرت طلحہ میری قوم کے آدمی تھے اور میرے اور مشرکین کے درمیان ایک آدمی اور تھا جسے میں پہچان نہیں رہا تھا، اور میں بنسبت اس آدمی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھا، لیکن وہ مجھ سے زیادہ تیز چل رہا تھا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کا اگلا داس شہید ہو چکا ہے اور آپ کا چہرے مبارک زخمی ہے اور کھود کی دو کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی ہیں۔ آپ نے ہم سے فرمایا کہ اپنے ساتھی طلحہ کی خبر لو جو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر ہم لوگ آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ نہ کر سکے، ہم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو حضرت ابو عبیدہ نے مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا کہ یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے یہ موقع ان کے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ہاتھ سے کڑیاں نکالنا پسند نہ کیا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، بلکہ دانتوں سے پکڑ کر ایک کڑی نکالی، کڑی کے ساتھ ان کا سامنے کا ایک دانت بھی نکل کر گر گیا۔ جو انہوں نے کیا اسی طرح کرنے کے لیے میں آگے بڑھا۔ انہوں نے پھر مجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہا یہ سعادت لینے کے لیے مجھے چھوڑ دو، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کی طرح دانتوں سے پکڑ کر کڑی کو نکالا، اس دفعہ کڑی کے ساتھ ان کا دوسرا دانت نکل کر گر گیا۔ دانتوں کے ٹوٹنے کے باوجود حضرت ابو عبیدہ لوگوں میں بڑے خوبصورت نظر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے فارغ ہو کر ہم لوگ حضرت طلحہ کے پاس آئے، وہ ایک گھڑے میں پڑے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر نیزے اور تیر اور تلوار کے 70 سے زیادہ زخم تھے اور ان کی انگلی بھی کٹ گئی تھی۔ ہم نے ان کی دیکھ بھال کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے مشقتوں اور تکلیفوں کا برداشت کرنا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد صحابہ کی تعداد 38 ہو گئی تو وہ ایک دفعہ اکٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اصرار کیا کہ اب کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، ابھی ہم لوگ تھوڑے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت دینے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ مسلمان مسجد حرام کے مختلف حصوں میں بکھر گئے اور ہر آدمی اپنے قبیلے میں جا کر بیٹھ گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا کھڑے ہو کر دعوت دی، تو مشرکین حضرت ابو بکر اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو خوب مارا، اور حضرت ابو بکر کو تو خوب مارا بھی گیا اور پاؤں تلے روندا بھی گیا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق حضرت ابو بکر کے قریب آ کر ان کو کئی تلے والے دو جوتوں سے مارنے لگا، جن کو ان کے چہرے پر ٹیڑھا کر کے مارتا تھا اور حضرت ابو بکر کے پیٹ پر کودتا بھی تھا۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے اتنا ورم آ گیا تھا کہ ان کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کے قبیلہ بنو تیم والے دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر سے مشرکین کو ہٹایا اور ان کو ایک کپڑے میں ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں حضرت ابو بکر کے مر جانے میں کوئی شک نہیں تھا۔ پھر قبیلے بنو تیم نے مسجد حرام میں واپس آ کر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر ابو بکر مر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو مار ڈالیں گے۔ پھر قبیلہ والے حضرت ابو بکر کے پاس واپس آئے۔ حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ اور قبیلے بنو تیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ بے ہوش تھے، انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا۔ تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر حضرت ابو بکر نے بات کی تو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، تو وہ لوگ حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگے اور انہیں ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چل دیے، اور ان کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کچھ کھلا پلا دیں۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور ان کی والدہ اکیلی رہ گئیں تو وہ کھانے پینے کے لیے اصرار کرنے لگیں، مگر حضرت ابو بکر یہی پوچھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا۔ ان کی والدہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے تمہارے حضرت کی کوئی خبر نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ ام جمیل بنت الخطاب کے پاس جائیں اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ چنانچہ وہ ام جمیل کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ام جمیل نے کہا نہ تو میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ کو، ہاں اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی چلتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، ان میں بیٹھنے کی بھی سکت نہیں ہے اور سخت بیمار ہیں۔ حضرت ام جمیل ان کے قریب جا کر زور زور سے رونے لگیں اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ کو جن لوگوں نے یہ تکلیف پہنچائی ہے وہ بڑے فاسق اور کافر لوگ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کا بدلہ ضرور لے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنا؟ حضرت ام جمیل نے کہا یہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا ان سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے؟ حضرت ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دار ارقم میں، یعنی حضرت ارقم کے گھر میں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر نہ ہو جاؤں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ حضرت ام خیر اور حضرت ام جمیل دونوں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ کافی رات ہو گئی اور لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرت ابو بکر کو سہارا دیتے ہوئے لے کر چلیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا، اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی رقت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اس فاسق نے میرے چہرے کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ میری والدہ ہیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں، اور آپ بہت برکت والے ہیں، آپ میری والدہ کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالی ان کو آپ کے ذریعے آگ سے بچا دے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئیں، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھر میں ٹھہرے رہے اور ان کی تعداد 39 تھی۔ جس دن حضرت ابو بکر کو مارا گیا اس دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہوئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی جو حضرت عمر کے حق میں قبول ہوئی۔ آپ نے بدھ کے دن دعا کی تھی اور حضرت عمر جمعرات کو مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر میں موجود صحابہ نے زور سے اللہ اکبر کہا کہ جس کی آواز مکہ کے اوپر والے حصے میں بھی سنائی دی۔ حضرت ارقم کے والد نابینا کافر تھے، وہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اے اللہ میرے بیٹے اور اپنے چھوٹے سے غلام ارقم کی مغفرت فرما کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے، یعنی انہوں نے اسلام کا نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ہم اپنا دین کیوں چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں، اور ان کافروں کا دین کھلم کھلا ظاہر ہو جبکہ وہ ناحق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر ہم تھوڑے ہیں، ہمیں جو تکلیف اٹھانی پڑی وہ تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں جتنی مجلسوں میں کفر کی حالت میں بیٹھا ہوں میں ان تمام مجلسوں میں جا کر ایمان کو ظاہر کروں گا۔ چنانچہ دار ارقم سے باہر نکلے اور بیت اللہ کا طواف کیا، پھر قریش کے پاس سے گزرے جو ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ابو جہل بن ہشام نے دیکھتے ہی کہا فلا آدمی کہہ رہا تھا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مشرکین یہ سن کر حضرت عمر کی طرف جھپٹے، حضرت عمر نے حملہ کر کے عتبہ کو نیچے گرا لیا اور اس پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور اپنی انگلی اس کے دونوں آنکھوں میں ٹھونس دی۔ عتبہ چیخنے لگا، لوگ پرے ہٹ گئے، پھر حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ جب بھی کوئی سورما آپ کے قریب آنے لگتا تو آپ قریب آنے والوں میں سے سب سے زیادہ باعزت آدمی کو پکڑ لیتے اور اس کی خوب پٹائی کرتے، یہاں تک کہ سب لوگ حضرت عمر سے عاجز آ گئے، اور وہ جن مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے ان تمام مجلسوں میں جا کر انہوں نے ایمان کا اعلان کیا، اور یوں کفار پر غالب آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی قسم میں جتنی مجلسوں میں حالت کفر میں بیٹھا کرتا تھا میں ان تمام مجلسوں میں جا کر بے خوف و خطر اپنے ایمان کا اعلان کر کے آیا ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے آگے آگے حضرت عمر اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان سے ظہر کی نماز ادا فرمائی۔ پھر حضرت عمر کے ہمراہ دار ارقم واپس تشریف لائے، اس کے بعد حضرت عمر اکیلے واپس چلے گئے اور ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے گئے۔ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عمر بعثت نبوی کے 6 سال بعد اس وقت مسلمان ہوئے تھے جبکہ صحابہ کرام ہجرت فرما کر حبشہ جا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسی دین اسلام پر پایا اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام دونوں وقت ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، جب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہونے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ جب آپ بالکل غیمات پہنچے تو وہاں قبیلہ قارہ کے سردار ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، اب میرا ارادہ ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغینہ نے کہا تمہارے جیسے آدمی کو نہ خود نکلنا چاہیے اور نہ اس کو نکالنا چاہیے، کیونکہ تم نایاب چیز حاصل کر کے لوگوں کو دیتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو، ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور مہمان نوازی کرتے ہو اور مصائب میں مدد کرتے ہو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم واپس چلو اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور ابن دغینہ بھی آپ کے ساتھ آیا، اور شام کے وقت ابن دغینہ نے قریش کے سرداروں کے پاس چکر لگایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسے آدمی کو نہ خود مکہ سے جانا چاہیے اور نہ کسی کو ان کو نکالنا چاہیے، کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو نایاب چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں مدد کرتا ہے؟ قریش ابن دغینہ کے پناہ دینے کا انکار نہ کر سکے اور انہوں نے ابن دغینہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں، وہاں ہی نماز پڑھا کریں اور وہاں جتنا چاہے قرآن شریف پڑھیں اور عال الاعلان عبادت کر کے اور بلند آواز سے قرآن پڑھ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ ابن دغینہ نے یہ بات حضرت ابو بکر کو کہہ دی۔ کچھ عرصہ تک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی کرتے رہے کہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کرتے اور اپنی نماز میں آواز اونچی نہ کرتے اور اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھتے۔ پھر حضرت ابو بکر کو خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن اونچی آواز سے پڑھنے لگے تو مشرکوں کی عورتیں اور بچے حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ حضرت ابو بکر بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے۔ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں اپنی آنکھوں پر قابو نہ رہتا اور وہ بے اختیار رونے لگ جاتے۔ تو اس سے قریش کے مشرک سردار گھبرا گئے، انہوں نے ابن دغینہ کے پاس آدمی بھیجا۔ چنانچہ ابن دغینہ ان کے پاس آئے تو مشرکین قریش نے ان سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر تمہاری پناہ میں دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے اور اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی ہے جس میں علی الاعلان نماز پڑھتے ہیں اور قرآن اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو فتنے میں ڈال دیں گے، آپ ان کو ایسا کرنے سے روک دیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ علی الاعلان سب کے سامنے عبادت کرنے پر مصر ہوں تو آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی پناہ آپ کو واپس کر دیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے عہد کو توڑیں اور یوں علی الاعلان اونچی آواز سے قرآن پڑھنے کی ہم ابو بکر کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابن دغینہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جس شرط پر میں نے تم کو اپنی پناہ میں لیا تھا وہ شرط تمہیں معلوم ہے، اب یا تو آپ وہ شرط پوری کریں یا میری پناہ مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ یہ سنیں کہ میں نے جس آدمی کو پناہ دی تھی وہ پناہ توڑ دی گئی۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں تمہاری پناہ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔ آگے ہجرت کے بارے میں لمبی حدیث ذکر کی گئی ہے۔ ابن اسحاق نے اس حدیث کو اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے مکہ سے روانہ ہوئے، ایک یا دو دن سفر کیا ہی تھا کہ ان کی ابن دغینہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ان دنوں احابیش یعنی قبیلہ قارہ کے مختلف خاندانوں کے سردار تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور انہوں نے میرے لیے مکہ میں زندگی گزارنا تنگ کر دیا ہے۔ ابن دغینہ نے کہا کیوں؟ اللہ کی قسم تم سارے خاندان کی زینت ہو، تم مصائب میں مصیبت زنوں کی مدد کرتے ہو اور بھلے کام کرتے ہو اور نایاب قیمتی چیزیں حاصل کر کے دوسروں کو دیتے ہو، تم مکہ واپس چلو، آج سے تم میری پناہ میں ہو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کے ساتھ مکہ واپس آ گئے اور وہاں ابن دغینہ نے حضرت ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا اے جماعت قریش، میں نے ابو بکر ابن قحافہ کو پناہ دی ہے، لہذا اب ہر ایک ان سے اچھا ہی سلوک کرے۔ ابن مشرکین نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانی چھوڑ دی اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ ابن دغینہ نے کہا اے ابو بکر، میں نے تم کو اس لیے پناہ نہیں دی تھی کہ تم اپنی قوم کو تکلیف پہنچاؤ اور تم جس جگہ یعنی گھر کا صحن آج کل عبادت کرتے ہو اسے وہ ناپسند کرتے ہیں اور انہیں اس وجہ سے تمہاری طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تم اپنے گھر کے اندر رہو اور وہاں جو چاہو کرو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ پر راضی ہو جاؤں؟ ابن دغینہ نے کہا آپ مجھے میری پناہ واپس کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری پناہ تمہیں واپس کر دی۔ چنانچہ ابن دغینہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش، ابن ابی قحافہ نے میری پناہ مجھے واپس کر دی ہے، اب تم اپنے ساتھی کے ساتھ جو چاہو کرو۔ ابن اسحاق نے ہی حضرت قاسم سے اس طرح روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغینہ کی پناہ سے باہر آ گئے تو وہ کعبہ کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں قریش کا ایک بیوقوف ملا جس نے ان کے سر پر مٹی ڈالی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ورید بن مغیرہ یا عاص بن وائل گزرا، اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بیوقوف میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو تم خود اپنے ساتھ کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے، اے میرے رب تو کس قدر حلیم ہے۔ صفحہ 356 پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ چیخو پکار کی آواز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی اور لوگوں نے ان سے کہا اپنے حضرت کو بچا لو۔ حضرت ابو بکر ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، ان کی چار زلفیں تھیں اور وہ یہ کہتے جا رہے تھے کہ تمہارا ناس ہو، क्या मार डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और लाया है तुम्हारे पास खुली निशानियाँ तुम्हारे रब की। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत अबू बकर पर टूट पड़े। फिर हज़रत अबू बकर हमारे पास वापस आए और काफिरों ने आपको इतना मारा था कि जिस जुल्फ़ को भी पकड़ते वह हाथ में आ जाती, यानी सर के बाल चोटों की वजह से झड़ने लग गए थे और वह फरमा रहे थे, तबारकता या ज़ुल जलाल वल इकराम, तो बहुत बरकत वाला है ए बड़ाई और आज़मत वाले। اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں سب سے زیادہ باتوں کو نقل کرنے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر صبح کو ان کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت عمر کے پیچھے پیچھے گیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں بچہ تو ضرور تھا لیکن جس چیز کو دیکھ لیتا تھا اسے سمجھ لیتا تھا۔ حضرت عمر نے جمیل کے پاس جا کر اس سے کہا، اے جمیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر جمیل نے حضرت عمر کو کچھ جواب نہ دیا بلکہ کھڑے ہو کر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے چل دیا۔ حضرت عمر اس کے پیچھے چل دیے اور میں حضرت عمر کے پیچھے، یہاں تک کہ جمیل نے مسجد حرام کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور سے پکارا، اے جماعت قریش، غور سے سنو، خطاب کا بیٹا عمر بے دین ہو گیا ہے۔ قریش کعبہ کے ارد گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے جمیل کے پیچھے سے کہا، یہ غلط کہتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوگ حضرت عمر کی طرف جھپٹے، وہ سب حضرت عمر سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے اور سب مشرک حضرت عمر کے سر پر کھڑے تھے اور حضرت عمر فرما رہے تھے کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے کر لو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم مسلمان 300 ہو گئے، تو یا تو تم مکہ ہمارے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ گے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یوں ابھی ہو ہی رہا تھا کہ قریش کا ایک بوڑھا آدمی سامنے سے آیا جو یمنی چادر اور دھاری دار کرتا پہنے ہوئے تھا۔ وہ ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ عمر بے دین ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، ارے چھوڑو، ایک آدمی نے اپنے لیے ایک بات پسند کی ہے، تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قبیلہ بنو عدی اپنے آدمی یعنی حضرت عمر کو ایسے ہی تمہارے حوالے کر دیں گے؟ اس آدمی کو چھوڑو اور چلے جاؤ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اس بڑے میاں کے کہتے ہی وہ لوگ ایسے حضرت عمر سے چھٹ گئے جیسے کہ ان کے اوپر سے کوئی چادر اتار لی گئی ہو۔ جب میرے والد ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، جس دن آپ اسلام لائے تھے اور مکہ کے کافر آپ سے لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان لوگوں کو ڈانٹا تھا جس پر وہ لوگ ثواب کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ آدمی کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، وہ عاص بن وائل سہمی تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں خوف زدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں عاص بن وائل سہمی ابو عمرو ان کے پاس آیا۔ وہ یمنی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور ایسی قمیص پہنے ہوئے تھا جس کے پلے ریشم کے ساتھ سلے ہوئے تھے۔ یہ ابو عمرو بنو سام قبیلہ کے تھے اور یہ لوگ زمانے جاہلیت میں ہمارے حلیف تھے۔ اس نے حضرت عمر سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم کہہ رہی کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے قتل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا، میں نے تمہیں امن دے دیا ہے، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے اس کہنے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا اور میں محفوظ ہو گیا۔ آج گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ساری وادی لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم خطاب کے اس بیٹے یعنی عمر کے پاس جا رہے ہیں جو بے دین ہو گیا ہے۔ تو آس نے کہا، نہیں، اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ سن کر وہ تمام لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشقتیں برداشت کرنا۔ حضرت محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کو ان کے چچا حکم بن ابو العاص بن امیہ نے پکڑ کر رسی میں مضبوطی سے باندھ دیا اور کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کو اختیار کرتے ہو، اور اللہ کی قسم، جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑو گے میں اس وقت تک تمہیں بالکل نہیں کھولوں گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب حکم نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنے دین پر بڑے پکے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت مسعود بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور لوگوں کا ایک بڑا مجمع اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اس نوجوان کو کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو بے دین ہو گئے ہیں، اور حضرت طلحہ کے پیچھے پیچھے ایک عورت تھی جو بڑے غصے سے بول رہی تھی اور ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ ان کی والدہ صعبہ بنت الحضرمی ہے۔ حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا، میں بصرہ کے بازار اور میلے میں موجود تھا، وہاں ایک پادری اپنے گرجا گھر کے بالا خانے میں رہتا تھا، اس نے کہا کہ اس بازار اور میلے والوں سے پوچھو کہ کیا ان میں کوئی حرم کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے کہا احمد کون ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہیں، حرم یعنی مکہ میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ جائیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، پتھریلی اور شوریلی زمین ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ان کا اتباع کر لیں اور تم ان سے پیچھے رہ جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی بات میرے دل کو لگ گئی اور میں وہاں سے تیزی سے چلا اور مکہ پہنچ گیا، اور میں نے پوچھا کیا کوئی نئی بات پیش آئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، محمد بن عبداللہ جو امین کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ابن ابی قحافہ نے ان کا اتباع کیا ہے۔ چنانچہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ نے اس آدمی کا اتباع کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، تم بھی ان کی خدمت میں جاؤ اور ان کا اتباع کر لو، کیونکہ وہ حق کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرت طلحہ نے حضرت ابو بکر کو اس پادری کی بات بتائی، حضرت ابو بکر حضرت طلحہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پادری کی بات بتائی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ دونوں مسلمان ہو گئے تو ان دونوں کو نوفل بن خویلد بن العدویہ نے پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا اور بنو تیم نے ان دونوں کو نہ بچایا۔ نوفل بن خویلد کو مشیر قریش کہا جاتا تھا، ایک رسی میں باندھے جانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ کو قرینین یعنی دو ساتھی کہا جاتا ہے۔ امام بیہقی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہمیں ابن العدویہ کے شر سے بچا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ دیتے اور ان کو آگ کی دھونی دیتے اور کہتے کفر کی طرف لوٹ آؤ۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں کبھی کافر نہ بنوں گا۔ حضرت حفص بن خالد کہتے ہیں کہ موصل سے ایک بڑی عمر کے بزرگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ایک سفر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ ایک چٹیل میدان میں ان کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، جہاں نہ پانی تھا نہ گھاس اور نہ کوئی انسان۔ انہوں نے کہا میرے نہانے کے لیے ذرا پردے کا انتظام کر دو۔ میں نے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا۔ نہانے کے دوران اچانک میری نگاہ ان کے جسم پر پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ ان کے سارے جسم پر تلوار کے زخموں کے نشان ہیں۔ میں نے ان سے کہا میں نے آپ کے جسم پر اتنے زخموں کے نشان دیکھے ہیں کہ اتنے میں نے کسی کے جسم پر نہیں دیکھے۔ حضرت زبیر نے کہا کیا تم نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ان میں سے ہر زخم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لگا ہے اور اللہ کے راستے میں لگا ہے۔ حضرت علی بن زید کہتے ہیں کہ جس آدمی نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اس نے مجھے بتایا کہ ان کے سینے پر آنکھ کی طرح نیزے اور تیر کے زخموں کے نشان تھے۔ مؤذن رسول حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ان کے چچا کے ذریعے سے کی اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زرہیں پہنائی اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں بہت گرم ہو گئیں، اور حضرت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی، لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کی زرہیں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زرہیں سخت گرم ہو گئیں اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل لعنہ اللہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بنو جمع قبیلے کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اس حال میں ان کے پاس سے گزرتے اور کہتے، اے بلال، احد احد یعنی واقعی معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ فرماتی ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے یعنی معبود ایک ہی ہے، تو ورقہ کہتے، واقعی معبود ایک ہی ہے، اور اے بلال، وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا تھا، تو ورقہ کہتے، میں اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بناؤں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزر ہوا اور وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اچھا، میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے اور تمہارے دین پر ہے، وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا، مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب دوپہر کو تیز گرمی ہو جاتی تو امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر باہر نکلتا اور مکہ کی پتھریلی زمین پر ان کو کمر کے بل لٹا دیتا، پھر وہ کہتا کہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا، پھر حضرت بلال سے کہتا، تم ایسے ہی ان تکلیفوں میں مبتلا رہو گے، یہاں تک کہ یا تو تم مر جاؤ یا محمد کا انکار کر کے لات عزت کی عبادت شروع کر دو۔ لیکن حضرت بلال ان تمام تکلیفوں کے باوجود احد احد کہتے رہتے کہ معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چند اشعار کہے ہیں جن میں انہوں نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی تکلیف اٹھانے کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق تھا، یعنی دوزخ سے آزاد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ لقب دیا تھا یا ان کی والدہ نے ان کا یہ نام رکھا تھا۔ جزا اللہ خیرًا عن بلال وصحبہ عتیقًا وأخزى فاکیًا وأبا جہلی۔ اللہ تعالیٰ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے عتیق یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور فاکیہ اور ابو جہل کو رسوا کرے۔ عشیت ہم فی بلال بسوءت ولم یحذر ما یحذر المرء ذو العقل۔ میں اس شام کو نہیں بھولوں گا جس شام کو یہ دونوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت تکلیف دینا چاہتے تھے، اور عقل مند آدمی جس تکلیف سے بچتا ہے یہ دونوں اس سے بچنا نہیں چاہتے تھے۔ بتوحیدہ رب الانام وقولہ شہدت بان اللہ ربی علی مہلی۔ وہ دونوں حضرت بلال کو اس وجہ سے تکلیف دینا چاہتے تھے کیونکہ حضرت بلال لوگوں کا ایک خدا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر میرا دل مطمئن ہے۔ فَإِن يَقْتُلُونِي يَقْتُلُونِي فَلَمْ أَكُنْ لَأُشْرِكَ بِالرَّحْمَنِ مِنْ خِيفَةِ الْقَتْلِ۔ اگر یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو ضرور مار دیں، میں قتل کے ڈر سے رحمان کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کر سکتا ہوں۔ فَيَا رَبِّ إِبْرَاهِيمَ وَالْعَبْدِ يُونُسَ وَمُوسَى وَعِيسَى نَجِّنِي ثُمَّ لَا تُبْلِي لمن ظل يهوى الغي من آل غالب على غير بر كان منه ولا أعدلي۔ اے ابراہیم اور یونس اور موسیٰ اور عیسیٰ کے رب، مجھے نجات عطا فرما اور پھر مجھے آل غالب کے ان لوگوں کے ذریعے آزمائش میں نہ ڈال جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اور نہ وہ نیک ہے اور نہ انصاف کرنے والے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی تھیں کہ ان کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے آل عمار، اے آل یاسر، خوشخبری سنو، تم سے وعدہ ہے کہ ان تکلیفوں کے بدلے تم کو جنت ملے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی پتھریلی زمین بتہا پر چل رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمار اور ان کے والد اور ان کی والدہ دونوں کو دھوپ میں ڈال کر سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت عمار کے والد نے کہا یا رسول اللہ ساری عمر ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے ان کی مغفرت ضرور کر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یاسر اور حضرت عمار کی والدہ کے پاس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ان تینوں کو اللہ کے دین کی وجہ سے اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، کیونکہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تم کو جنت ملے گی۔ ابن القلبی کی روایت میں یہ ہے، ان تینوں کے ساتھ عبداللہ بن یاسر تھے اور ملعون ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، اور حضرت یاسر بھی انہی تکلیفوں میں انتقال فرما گئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تیر مارا گیا جس سے وہ گر گئے۔ امام احمد کی روایت حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ سب سے پہلے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جن کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ آخر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہخانہ بول بولنے پڑے اور مشرکوں کی معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم پر کیا گزری؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت برا ہوا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آخر مجھے مجبور ہو کر آپ کی غصہخانی کرنی پڑی اور ان کے معبودوں کی تعریف کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تو اگر وہ دوبارہ تمہیں ایسی سخت تکلیفیں پہنچائیں تو تم بھی دوبارہ جان بچانے کے لیے ویسے ہی کر لینا جیسے پہلے کیا۔ ابو عبید نے حضرت محمد بن عمار سے نقل کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمار سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگے اور آپ فرما رہے تھے کفار نے تم کو پکڑ کر پانی میں اتنے غوطے دیے کہ تم کو فلا فلا نازیبہ اور گستاخی کی باتیں کہنی پڑی، اور جب تمہارا دل مطمئن تھا تو ان باتوں کے کہنے میں کوئی حرج نہیں، اگر وہ دوبارہ ایسی حرکت کریں تو تم دوبارہ ان کے سامنے اسی طرح کہہ دینا۔ حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ مشرکوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں جلایا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور آپ ان کے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے تھے اور فرما رہے تھے اے آگ تو عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جیسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی، اے عمار تمہیں ایک باغی جماعت قتل کرے گی یعنی تم شہادت پاؤ گے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے ان کو اپنی خاص مسند پر بٹھا کر فرمایا ایک آدمی کے علاوہ روئے زمین کا کوئی آدمی اس مسند پر بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں۔ حضرت خباب نے ان سے پوچھا اے امیر المؤمنین وہ آدمی کون ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ حضرت بلال ہیں۔ حضرت خباب نے کہا نہیں وہ مجھ سے زیادہ حقدار نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادہ تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، کیونکہ مشرکوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق والے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے تھے، میرا تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بچاتے۔ میں نے اپنا یہ حال دیکھا ہے کہ ایک دن مشرکوں نے مجھے پکڑا اور آگ جلا کر مجھے اس میں ڈال دیا، پھر ایک آدمی نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھا اور میں اس زمین سے صرف اپنی کمر کے ذریعے ہی خود کو بچا سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر کھول کر دکھائی جس پر برس کے داغ جیسے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضرت شعبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تکلیفوں کے بارے میں پوچھا جو ان کو مشرکوں کی طرف سے اٹھانی پڑی۔ حضرت خباب نے کہا اے امیر المؤمنین آپ میری پشت کو دیکھیں۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے ایسی کمر تو کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت خباب نے بتایا کہ مشرکوں نے میرے لیے آگ جلائی اور مجھے اس میں ڈال دیا اور اس آگ کو میری کمر کی چربی نے ہی بجھایا۔ ابو لیلہ کندی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا قریب آ جاؤ، حضرت عمار بن یاسر کے علاوہ کوئی بھی اس جگہ بیٹھنے کا تم سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ تو حضرت خباب نے حضرت عمر کو اپنی کمر کے وہ نشان دکھانے لگے جو ان کو مشرکوں کے عذاب سے پہنچے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار آدمی تھا اور عاص بن وائل کے ذمے میرا کچھ قرضہ تھا، میں نے اس کے پاس جا کر اپنے قرضے کا تقاضا کیا تو عاص نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں تمہارا قرضہ تب واپس کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم اگر تم مر کر دوبارہ زندہ بھی ہو جاؤ تو بھی محمد کا انکار نہیں کروں گا۔ اس پر عاص نے کہا جب میں مر کر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا وہاں تم میرے پاس آنا، وہاں میرے پاس بہت سارا مال اور اولاد ہوگی، وہاں میں تمہیں تمہارا قرضہ دے دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا سليكا وتاتينا فردا. بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہو ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد، کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد؟ یہ نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے، اور آئے گا ہمارے پاس اکیلا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں چادر کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور ان دنوں ہمیں مشرکوں کی طرف سے بہت سختی اٹھانی پڑی تھی. میں نے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا نہیں فرماتے؟ آپ ایک دم سیدھے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت اور پٹھا سب نوچ لیا گیا اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ چھوڑا گیا، لیکن اتنی سخت تکلیف بھی ان کو ان کے دین سے نہ ہٹا سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ سوار سنا سے حضر موت تک جائے گا اور اس کو کسی دشمن کا ڈر نہ ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور سوائے بھیڑیے کے اپنی بکریوں پر، لیکن تم جلدی چاہتے ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سختیاں برداشت کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر کو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس وادی یعنی مکہ کو جاؤ، اور جو آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ نبی ہیں اور اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس کے حالات معلوم کرو، اس کی باتیں سنو اور پھر مجھے آ کر بتاؤ. چنانچہ ان کے بھائی مکہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، آپ کی باتیں سنی، پھر حضرت ابو ذر کو واپس آ کر بتایا کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ عمدہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دے رہے تھے، اور انہوں نے ایسا کلام سنایا جو شعر نہیں تھا. حضرت ابو ذر نے کہا تمہاری باتوں سے میری تسلی نہیں ہوئی، جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا وہ مجھے معلوم نہ ہو سکا. چنانچہ انہوں نے زیادہ سفر لیا اور پانی کا مشکیزہ بھی سواری پر رکھا اور چل پڑے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے اور مسجد حرام میں آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، اور لوگوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا انہوں نے حالات کی وجہ سے مناسب نہ سمجھا. یہاں تک کہ رات آ گئی تو یہ وہیں لیٹ گئے، تو ان کو حضرت علی نے دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ پردیسی مسافر ہیں. حضرت ابو ذر حضرت علی کو دیکھ کر ان کے پیچھے ہو رہی ہے. حضرت علی نے ان کی میزبانی کی، لیکن دونوں میں سے کسی نے دوسرے سے کچھ نہ پوچھا، اور یوں ہی صبح ہو گئی. وہ اپنا مشکیزہ اور زیادہ سفر لے کر پھر مسجد حرام آ گئے اور سارا دن وہاں ہی رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی یہ اپنے لیٹنے کی جگہ واپس آئے. حضرت علی کا ان کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ اس آدمی کے لیے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اپنا ٹھکانہ جان لے. حضرت علی نے ان کو اٹھایا اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے کچھ نہ پوچھا، یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا، اور پھر حضرت علی نے پہلے دن کی طرح کیا اور یہ ان کے ساتھ چلے گئے. پھر حضرت علی نے ان سے کہا کیا تم مجھے بتاتے نہیں ہو کہ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا کہ میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم مجھے عہد و پیمان دو کہ تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ گے. حضرت علی نے وعدہ فرمایا، تو حضرت ابو ذر نے ان کو اپنے آنے کا مقصد بتایا. حضرت علی نے کہا کہ یہ بات حق ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، جب صبح ہو تو تم میرے پیچھے چلنا، اگر میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گا جس سے مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہوگا تو میں پیشاب کرنے کے بہانے رک جاؤں گا، تم چلتے رہنا، اگر میں چلتا رہا تو تم میرے پیچھے چلتے رہنا، اور جس گھر میں میں داخل ہوں اس میں تم بھی داخل ہو جانا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ حضرت علی کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور یہ بھی ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے. انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسی جگہ مسلمان ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں ساری بات بتاؤ، اور تم وہاں ہی رہو یہاں تک کہ میں تمہیں حکم بھیجوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس کلمہ توحید کا کافروں کے بیچ میں پورے زور سے اعلان کروں گا. چنانچہ وہاں سے چل کر مسجد حرام آئے اور بلند آواز سے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سن کر مشرکین کھڑے ہوئے اور ان کو اتنا مارا کہ ان کو لٹا دیا. اتنے میں حضرت عباس آ گئے اور ان کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے، اور انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قبیلے غفار کا آدمی ہے اور ملک شام کا تمہارا تجارتی راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے؟ اور حضرت عباس نے ان کو کافروں سے چھڑایا. اگلے دن حضرت ابو ذر نے پھر ویسے ہی کیا، چنانچہ پھر کافروں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو مارا، اور پھر حضرت عباس بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئے. امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اعلان کیا اے جماعت قریش سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو، چنانچہ وہ سب کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے اتنا مارا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت عباس میری مدد کو آئے اور میرے اوپر لیٹ گئے اور کافروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہارا ناس ہو، تم غفار کے آدمی کو مارنے لگے ہو، حالانکہ تمہارا تجارتی راستہ اور تمہاری گزرگاہ غفار کے پاس سے ہے۔ چنانچہ لوگ مجھے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب اگلا دن ہوا تو میں نے بلند آواز سے پہلے دن کی تنافر کلمہ شہادت کافروں کے بیچ میں پڑھا، پھر کافروں نے کہا پکڑو اس بے دین کو۔ چنانچہ اس دن میں میرے ساتھ وہی سلوک ہوا جو اس سے پہلے دن ہوا تھا۔ اور پھر حضرت عباس میری مدد کو آئے اور مجھ پر لیٹ گئے اور کافروں سے وہی بات کہی جو انہوں نے پہلے دن کہی تھی۔ امام مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ اور تنہ سے بیان کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ میرا بھائی گیا اور وہ مکہ پہنچا، پھر مجھ سے واپس آ کر کہا کہ میں مکہ گیا تھا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جسے لوگ بے دین کہتے تھے، ان کی شکل و صورت آپ سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ پھر میں مکہ گیا، وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ان کا نام لے رہا تھا، میں نے پوچھا وہ بے دین آدمی کہاں ہے، یہ سن کر وہ آدمی میرے بارے میں چیخ چیخ کر کہنے لگا یہ بے دین ہے، یہ بے دین ہے، لوگوں نے مجھے پتھروں سے اتنا مارا کہ میں پتھر کے سرخ بت کی طرح سے ہو گیا۔ جاہلیت کے زمانے میں کافر جانور ذبح کر کے پتھروں پر خون ڈالا کرتے تھے، میں اس بت کی طرح لہولہان ہو گیا، چنانچہ میں کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان چھپ گیا اور 15 دن رات اس میں یوں ہی چھپا رہا۔ میرے پاس آب زمزم کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مسجد حرام میں ایک دن آئے، میری ان سے ملاقات ہوئی اور اللہ کی قسم سب سے پہلے میں نے آپ کو اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ السلام علیہ، آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تم کون ہو؟ میں نے کہا بنو غفار کا ایک آدمی ہوں، آپ کے ساتھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے آج رات ان کو اپنا مہمان بنانے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ مجھے اپنے گھر لے گئے جو مکہ کے نچلے حصے میں تھا، انہوں نے مجھے چند بٹھی کشمش لا کر دی۔ پھر میں اپنے بھائی کے پاس آیا اور میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس نے کہا میں بھی تمہارے دین پر ہوں۔ پھر ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں تم دونوں کے دین پر ہوں۔ پھر میں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی، ان میں سے بعض لوگوں نے میری تابع داری کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گیا، آپ نے مجھے اسلام سکھایا اور میں نے کچھ قرآن بھی پڑھ لیا۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے دین کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا چاہے مجھے قتل کر دیا جائے لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ مسجد حرام میں قریش حلقہ لگا کر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے وہاں جا کر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی وہ تمام حلقے ٹوٹ گئے اور وہ لوگ کھڑے ہو کر مجھے مارنے لگے اور مجھے سرخ بت کی طرح بنا کر چھوڑا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مجھے قتل کر چکے ہیں۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ نے میرا یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے دل کی چاہت تھی جسے میں نے پورا کر لیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گیا، پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم میں چلے جاؤ اور جب تمہیں ہمارے غلبہ کی خبر ملے تو پھر میرے پاس واپس آ جانا۔ ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو وادی یعنی مکہ کے تمام لوگ مجھ پر ہڈیاں اور ڈھیرے لے کر ٹوٹ پڑے اور مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں پتھر کے سرخ بت کی طرح سے لہو لہان ہوں۔